پورے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور محافل میلاد گھر گھر محلے محلے منعقد ہوتی ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی منشا اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے بھی بے شمار اجر و ثواب ہے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ جس گھر میں جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد منعقد ہو، سال بھر تک اس کی برکتیں اس گھر میں موجود رہتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد آپ کا تذکرہ یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کا برس ہا برس سے یہ معمول رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، چاہے موقع کچھ ہی ہو، اگر خوشی کا موقع ہے تب بھی محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، غمی کا موقع ہے تب بھی محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، کوئی نیا گھر لے تب بھی محفل میلاد، نئی دکان لے تب بھی محفل میلاد، فرض یہ کہ کوئی بھی موقع ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا چرچا ضرور ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو جہاں شکایت ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو ہم کوئی اختلافی تقریر نہیں کر رہے، بلکہ اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنا عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود اس بات کا حکم دیا، اور سورہ یونس میں یہ ارشاد ہوا کہ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، اور یہ خوشی ایسی ہے، یہ نعمت ایسی ہے، یہ دولت ایسی ہے کہ جو تم جمع کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے یہ دولت ہے۔ تو خود قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی کرو، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کیا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل اللہ تبارک و تعالی، یعنی حضور کی تشریف آوری سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید میں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے کا حکم ہوا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیے کہ فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ یہی وہ آیت مقدسہ ہے کہ جس کی بنا پر مسلمان آج سے نہیں، برس ہا برس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری پر خوشی مناتے ہیں، اور محفل میلاد کو یہ کہہ کر کہ اگر ٹال دیا جائے کہ یہ تو بدعت ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا، تو حضرت علامہ مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہندوستان سے ان کا تعلق تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیے، جو ہم اور آپ محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی ایسا کیا؟ آپ نے ان صاحب کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد نعت شریف پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اوصاف جمیلہ بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی ولادت کے موقع پر جو واقعات رونما ہوئے، جو عجیب اور غریب واقعات رونما ہوئے وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور دعائے خیر پر یہ محفل ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے عزیز کیا یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ پورا کا پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر مشتمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اگر تلاوت کیا جائے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے خالی نہیں، اور اس آیت کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو ارشاد ہوا کہ حضور علیہ السلام کے لیے حضور کے ذکر کو بلند کر دیا گیا، اس کے معنی کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا۔ اب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرے تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نعت، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، حضور کے اوصاف حمیدہ، اوصاف جمیلہ بیان کیے جاتے ہیں، اسی کا نام تو محفل میلاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ محفل میلاد تو ہر دور میں جاری رہی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جہاں بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا کرتے، آپ کے معجزات کو بیان کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ عام محفل تو محفل، میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کا میلاد بیان کیا کرتے۔ وہ کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ گرم ہوتا تو دستور یہ تھا کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی، اب مسلمانوں کا امیر لشکر کھڑے ہو کر اور وہاں تقریر کیا کرتا اور کہتا کہ اے گروہ کافروں، اے کافروں کے گروہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اپنا محبوب رسول ہم میں بھیج دیا، ہم گناہگار تھے، ہم فساد میں برپا تھے، ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، غرض یہ کہ حد درجے پستی کا ہم شکار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ نیکی کا راستہ دکھایا، ہمیں نیکی کے راستے پر چلایا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی توحید کا پرستار بنا دیا۔ اب یہ جماعت کفار، اے کافروں کے گروہ، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کر اور تم بھی ان کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ تاکہ کل قیامت میں عذاب علیم سے بچ جاؤ۔ یہ ساری تقریر کرنے کے بعد مسلمانوں کا امیر کہتا، اگر تم ہماری دعوت قبول کرتے ہو تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، اگر ہماری دعوت قبول نہیں کرتے تو اسلام کے اس عالمگیر پیغام کو قبول کر کے، اور اگر تم اسلام قبول بھی نہیں کرتے تو جزیہ دے کر امان میں آ جاؤ۔ جب کفار اس بات سے بھی انکار کرتے، اب اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان جنگ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا نام محفل میلاد ہے، اور یہ محفل میلاد، یہ ذکر رسول کی محفل کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوئی، ہر دور میں یہ جاری و ساری رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تذکرہ کرتے ہیں، جب ان کی محفل میلاد منعقد کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد ہوا کہ خوشی مناؤ، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس دنیا میں خوشی منانے کے کیا طریقے ہیں۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو وہ کیا کچھ کرتا ہے؟ خوشی منانے کے طریقے جو رائج ہیں وہ یہی ہے کہ جب آدمی خوش ہوتا ہے وہ اچھا لباس پہنتا ہے، جب خوش ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو سنوارتا ہے، جب خوش ہوتا ہے اپنی بیٹھک کو، اپنی دکان کو، اپنے مکان کو صاف ستھرا رکھتا ہے، آراستہ پیراستہ کرتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، اپنے دوست احباب کو بلاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو کھلاتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو اپنے گھر میں روشنی کرتا ہے۔ یہی عزیزان محترم طریقے ہیں جو آدمی خوشی کے اظہار کے لیے کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کون لوگ وہ ہیں جو اس خوشی کے موقع پر اپنے گھر میں اندھیرا رکھتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آدمی خوشی کے اظہار کے لیے گھر میں اندھیرا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کہ آدمی خوشی کے اظہار کے لیے میلے کچیلے کپڑے پہنے گا؟ ہرگز نہیں۔ کہ آدمی خوشی کے اظہار کے لیے اپنے گھر کو گندا رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، تو خوشی کا اظہار اس موجودہ دور میں انہی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ آدمی نجی محفل میں، اپنے ذاتی معاملات میں بھی جب خوش ہوتا ہے تو انہی چیزوں کے اظہار سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو مسلمان آج سے نہیں بلکہ برس ہا برس سے اس خوشی کا اظہار اسی طرح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک اور بات یہاں بتانا ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے غلو کرتے ہوئے محفل میلاد کو شرک تک کہہ دیا۔ عزیزان محترم، حالانکہ محفل میلاد اگر غور کیا جائے تو دافع شرک ہے، اس میں شرک کو دفع کرنے کا سامان ہے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے، اور آپ کے معجزات ایسے کہ آپ مٹی اٹھاتے اور اس سے پرندہ بنا کر اور جب اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ اڑتے ہوئے پرواز کرنے لگ جاتا تھا، مٹی سے بنائی ہوئی چیز کو آپ یوں زندہ کر دیا کرتے تھے، آپ کے ان معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور گمراہ اور برباد ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات ایک طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان سب سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات دیکھ کر گمان یہ تھا کہ لوگ انہیں خدا کہہ بیٹھتے، کہ یہ تو خدا معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے آپ کی محفل میلاد منا کر یہ ثابت کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں، اس لیے کہ وہ تو اس دنیا میں تشریف لائے، وہ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پیدا ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے تولد ہوئے، وہ تو اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے چچا، آپ کے دادا ہیں جنہوں نے آپ کی پرورش کی۔ تو یہ محفل میلاد منانا تو یہ تو دافع شرک ہے، اس لیے تو ہم تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا بتاتے ہیں، یہ کس طریقے سے شرک ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات کہنا کہ حضور کا میلاد منانا یہ شرک ہے، عزیزان محترم، ہرگز شرک نہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا چرچا کیا، اور یہی حال آج مسلمانوں کا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ربیع الاول شریف میں بلکہ سال ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اور محافل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ آئیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہم کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے علماء نے آپ کی حیات پاک کے تین حصے کیے۔ فرماتے ہیں کہ تین حصوں کی مدد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا حصہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ازل سے وجود میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور دوسرا حصہ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور تیسرا حصہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جب آپ نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گزشتہ جمعوں میں گفتگو سماعت فرمائی، ہم صرف تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا. ایک اور روایت میں آتا ہے جسے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی شے ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ تیرے نبی کا نور ہے اے جابر, کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور اس کے بعد میرے نور سے تمام چیزوں کو تخلیق فرمایا. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب یوں اشارہ فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ کنت نبی جن و آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کی منزل میں تھے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبی جن و آدم و بین الروح والجسد, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. یعنی ابھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قالب میں روح نہیں پھونکی اور اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر میرے نور سے تمام چیزوں کو تخلیق فرمایا, تو اس نور کو جو بیان کیا گیا کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا, اس میں یہ گمان ہرگز نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کوئی حصہ اور ٹکڑا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا. اور علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے یوں بیان کیا کہ کوئی شیشہ اگر رکھا ہو اور آفتاب کی روشنی جب اس پہ پڑے, آفتاب کی شعائیں جب اس پر پڑیں, تو لوگ یقیناً یہی کہیں گے کہ اس شیشے میں روشنی آفتاب کی روشنی ہے, اس شیشے میں نورانیت آفتاب کی نورانیت ہے, اور اس شیشے میں نور آفتاب کا نور ہے. لیکن کیا کوئی احمق یہ کہہ سکے گا کہ اس نور کے پڑنے سے, آفتاب کی شعاؤں کے پڑنے سے کیا آفتاب کی روشنی میں کمی آ گئی؟ ہرگز نہیں. کیا آفتاب کا کوئی حصہ اس شیشے کے اندر آ گیا؟ ہرگز نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یوں ہی سمجھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کا حضور کے نور کو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے نور میں کچھ کمی آ گئی؟ ایسا ہرگز نہیں. جس طریقے سے آفتاب نے شیشے کو روشن کیا, شیشے میں روشنی اگرچہ آفتاب کی ہے لیکن آفتاب کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا, اللہ تبارک و تعالی کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پھر کائنات وجود میں آئی. اور اسی طریقے سے کہ جب آفتاب نے ایک شیشے کو منور کیا, اس شیشے نے دوسرے شیشوں کو منور کیا, تو دوسرے شیشوں کا منور ہونا اس نے پہلے شیشے کی روشنی میں کوئی کمی نہیں کی, پہلے شیشے کا منور ہونا اس نے آفتاب کی روشنی میں کوئی کمی نہیں کی. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وجود میں آ گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے پہلے اس معنی کر بھی ہے کہ ارشاد ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور میرے نور سے دوسری چیزوں کو تخلیق فرمایا. یعنی دوسری چیزوں کا تخلیق فرمانا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے تھا. اور جو واسطہ اور وسیلہ ہو وہ آدمی کی حاجت ہوتی ہے, اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ حاجت محتاج سے پہلے ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سب سے پہلے ان کے نور کو تخلیق فرمایا. یہ تو حضور کے نور کی تخلیق کی بات تھی. اب آئیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا مرحلہ, ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تشریف لائے اس دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھ دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی چمک ایسی تھی کہ اگرچہ نور آپ کی پشت مبارک میں تھا لیکن اس کی چمک حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے ظاہر ہوا کرتی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، تو جتنی بھی بنی آدم ہیں قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب انسانوں کے اور ان سب کے اجزائے جسمیہ، وہ لطیف اجزاء حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیے۔ جتنے لوگ آئیں گے ان سب کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے اسی بنیاد پر ہے کہ ان کے اجزائے جسمیہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا گیا۔ اور یہ بات ہم اور آپ میں بھی ہے کہ عام انسان کا اس کی پشت میں اس کی اولاد کے لطیف اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی انہی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے کہ جب آدمی کی ریڑھ کی ہڈی میں اس کی ہونے والی اولاد کے اجزائے جسمیہ موجود ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیف اجزاء، آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جب رکھا، اس نور کی چمک ایسی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نورانی پہچانی سے ظاہر ہوا کرتی تھی۔ یہاں ایک شبہ اور پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو نور ان کی پشت میں رکھا یہ گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ روح ایک حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو وہ استقرار حمل کے 4 مہینے کے بعد، جب حمل ٹھہر جاتا ہے اس کے 4 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مامور کرتا ہے، اور اس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ہونے والے بچے کے لیے 4 باتوں کو لکھ دیتا ہے کہ یہ آگے چل کر کیسے عمل کرے گا، آگے جانے کے بعد زندہ اور اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، اور یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ 4 باتیں فرشتہ اس وقت جب استقرار حمل کو 4 ماہ ہو جاتے ہیں اس وقت لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ یعنی بچہ جب تولد ہوتا ہے، جب اس کا حمل ٹھہرتا ہے تو 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا وہ حضور کی روح تھی، ایسا نہیں، وہ صرف لطیف اجزاء تھے، اور اس کے بعد وہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب کی پشت میں جب جلوہ گر ہوا، حدیث شریف میں آتا ہے صاحب مواہب الدنیا نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ایک روز حطیم شریف میں خانہ کعبہ کے اندر آرام فرما رہے تھے، جب بیدار ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم پر ایک نفیس لباس ہے، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، آپ کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے پریشانی کے عالم میں آپ اپنے گھر گئے اور کسی سے جب معلومات کی کہ یہ معاملہ کیا ہوا، کسی کہنے والے نے کہا کہ ان کا نکاح کر دیا جائے، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا جب نکاح ہوا وہ نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں بھی چمکنے لگا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب ابرہا نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی، جب وہ حملے کی نیت سے آیا، اور آنے کے بعد جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم کے اونٹ جب اس نے اپنے قبضے میں لے لیے، حضرت عبد المطلب جب ابرہا کے پاس گئے تو آپ کی پیشانی کے نور کو دیکھتے ہوئے ابرہا ایسا ہیبت زدہ ہو گیا کہ وہ آیا حملہ کرنے کے لیے تھا، لیکن وہ اپنے تخت سے اتر کر حضرت عبد المطلب کا استقبال کرتا ہے، اور استقبال کرنے کے بعد ان کو اپنے قریب بٹھایا۔ اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ ابرہا کے پاس ایک ہاتھی تھا جو سفید ہاتھی تھا اور سب سے بڑا ہاتھی تھا، ابرہا کے پاس اور بھی ہاتھی تھے جو اس نے ہاتھیوں کو سدھایا ہوا تھا، یہ سکھایا ہوا تھا کہ تمام کے تمام ہاتھی ابرہا کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ سفید ہاتھی باوجود سکھانے کے آج تک اس نے ابرہا کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن جب حضرت عبد المطلب ابرہا کے قریب جا کر بیٹھے، وہ سفید ہاتھی جب آیا اس نے سب سے پہلے آنے کے بعد حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس ہاتھی کو قوت گویائی دی، اور اس ہاتھی نے کہا کہ سلام ہو اس نور پر جو اے عبد المطلب تمہاری پشت میں ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کو کس شان سے منتقل کیا، اور جس پشت میں آپ ہوتے ہوئے آئے ان تمام کو نورانیت سے گویا جگمگا دیا۔ حضرت عبد المطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پشت میں جلوگر ہوا تو لوگ یہ کہتے ہیں، صاحب مواہب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت عبد المطلب کو جب مکہ میں قحط سالی کا دور آتا، جب بارش نہ ہوتی، لوگ پریشان ہوتے، تو حضرت عبد المطلب کو لے کر کے پہاڑوں میں جاتے اور ان سے دعا کرواتے، اور جب وہ دعا فرما دیتے تو بارش آنند فانند میں ہو جایا کرتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکت تھی، اور حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا نور کی برکت تھی، اور جب حضرت عبد المطلب سے یہ نور حضرت عبداللہ کو منتقل ہوا، اور اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ نور آیا، حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور جب آپ ولادت آپ کی قریب ہوئی تو طرح طرح کی بشارتیں مجھے آنے لگیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو عجیب اور غریب واقعات رونما ہوئے، جو روایتوں میں روایتیں ہیں میں ان کا نچوڑ عرض کرتا ہوں۔ کہیں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور پھیلا کہ مکے کی سرزمین پر رہتے ہوئے لوگوں نے ملک شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا، ایسا نور گویا تاری ہوا، اور حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر تشریف لائے، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، خانہ کعبہ کی چھت مقام ابراہیم کی جانب سجدہ ریز ہوتی ہے، جھکتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جتنے بت تھے وہ تمام کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے، اور آتش کدائے ایران کا اتنا بڑا آتش کدا جس میں آگ 1,000 برس سے جل رہی تھی، اور 1,000 برس سے وہ جلتی ہوئی آگ کبھی نہیں بجھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ آتش کدائے ایران کی آگ بھی بجھ گئی اور سرد ہو جاتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر واقعات ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند، حضرت جبریل امین کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ میں مشارق میں پھرا، میں مغارب میں پھرا، ہر طرف میں گھوما، لیکن جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ویسا میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور جو خاندان بنی ہاشم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ایسا خاندان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے دو گروہ کیے، عرب اور عجم، اور سب سے بہترین گروہ جو تھا عرب اس میں مجھے پیدا فرمایا، اور پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے، اور ان سب میں جو بہتر قبیلہ تھا قریش، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس میں پیدا فرمایا، اور قریش میں کئی خاندان تھے، اس میں سب سے بہتر جو خاندان تھا بنو ہاشم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس خاندان میں پیدا فرمایا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنایا، برگزیدہ بنایا، اور ان کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی تمام اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پسند فرمایا، منتخب فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مجھے منتخب فرمایا. ایک اور روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور ان کی اولاد میں کنانا کو منتخب فرمایا اور کنانا کی اولاد میں قریش کو منتخب فرمایا, قریش کی اولاد میں بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں مجھے منتخب فرمایا. اور فرماتے ہیں کہ میں ذاتی اعتبار سے بھی تم سب سے افضل و اعلیٰ ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً عزیزان محترم تمام میں افضل و اعلیٰ ہیں. آپ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے تین حصے کیے جاتے ہیں. پہلا یہ کہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی تخلیق کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تخلیق کیے گئے, اور ولادت محمدی اس دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد آپ کو بھیجا, اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. عزیزان محترم آیت مقدسہ جو ہم نے تلاوت کی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا اس میں ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی, ان کا چرچا کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بیان کیا اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.